άλλη βουλή που να μην θέλει να ενημερωθεί, σας έχει ξανατύχει ποτέ? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε με ένα βαλσάκι. Είπα να ξεκινήσω σήμερα Παρασκευή 20 Ιανουαρίου και μπορεί μέχρι εδώ να έχουν τελειώσει οι ειδήσεις. Το ότι είναι Παρασκευή και ότι έρχεται μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο μπορεί να είναι και μάλλον ότι καλύτερο μπορεί να σου πει μια εκπομπή. Πίσω σελίδες λέγεται η εκπομπή και πίσωσελίδες.gr είναι το site της. Μάριος Διονέλης στο μικρόφωνο. Όσο για τις ειδήσεις, τι να σας πω. Ξέρετε, μερικές φορές με πιάνει έτσι μια ενδοσκόπηση και σκέφτομαι φωναχτά εδώ μαζί σας πόσο μπορεί να παρακολουθήσει ένας μέσος άνθρωπος όλο αυτό που γίνεται, όλο αυτό το θέατρο του παραλόγου στην ουσία. Έβλεπα όλη αυτή τη διαδικασία που έχει να κάνει με τις παρακολουθήσεις. Κάπου εμπλέχτηκε το θέμα των παρακολουθήσεων του ΚΚΕ στο τηλεφωνικό κέντρο του Κομμουνιστικού Κόμματος την περίοδο 2016-2020, με το θέμα του αν θα δοθεί ενημέρωση από την ΑΔΑΕ, από τον κύριο Ράμο, για τον οποίο σας έχω μιλήσει αρκετά, και την άρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε, αρνείται η πλειοψηφία της Βουλής να ενημερωθεί από την αρμόδια αρχή. Και επειδή αρνείται η πλειοψηφία να ενημερωθεί, διαμαρτύρεται ο ΣΥΡΙΖΑ στην συνεδρίαση που αφορά τις προηγούμενες παρακολουθήσεις του ΚΚΕ και τελικά δεν συζητάμε ούτε για τις παρακολουθήσεις του ΚΚΕ. Δηλαδή μιλάμε, παιδιά, ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρω να έρθω να σας περιγράψω, να σας πω. Καμιά φορά αναρωτιέμαι, αφορά τον κόσμο ρε παιδί, μήπως να βάλεις μουσική, μήπως να το δούμε λίγο πιο χαλαρά, είναι και Παρασκευή, μήπως να τα αφήσεις όλα αυτά στην άκρη και να συζητήσεις, ξέρω εγώ, για κάτι άλλο, να προτείνεις μια εκδρομή, ξέρω εγώ. Μετά θα πεις πάμε στο ότι να, εδώ γίνεται ο χαμός και εσύ προτείνεις εκδρομές. Φαύλος κύκλος, δεν σας λέω, απλά σκέφτομαι φωναχτά έτσι ξεκινώντας. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Dark and lonely path. 60 and you're begging for a taste of the Lord's wrath. 80 and you fallen. Που λέτε, το έβλεπα το θέμα αυτό και ήμουν σχεδόν αποφασισμένος ότι το βασικό ζήτημα της εκπομπής θα είναι αυτό. Και να, ήδη μόνο που το συζητάμε, προς τα εκεί πάω, αλλά με μια διαφορετική οπτική, έτσι κάτι έπαθα το βράδυ μετά και λες, ρε παιδί μου, μήπως τους δίνεις και πάρα πολύ μεγάλη αξία? Μήπως τελικά όλο αυτό το σύστημα θρέφεται και από το ότι το γυροφέρνουμε και θα πεις τι να κάνεις, να τους αφήσεις να κάνουν ό,τι θέλουν, να μην κάνεις κανέναν έλεγχο? Λοιπόν, σας είπα νομίζω το βασικό story. Αν δεν έχετε ακούσει το γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή ξανά στην επικαιρότητα ο κύριος Ράμος, ο οποίος φαίνεται ότι εξελίσσεται σε ένα πολύ κομβικό πρόσωπο για το ζήτημα των υποκλοπών, και τον οποίο δεν τον είχαμε από την αρχή εκτιμήσει, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Και εδώ απλά προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του, κατηγορείται ευθέως πια από τη Νέα Δημοκρατία, από κάτι κυρανάκηδες, κάτι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ότι υπηρετεί τα συμφέροντα, μόνο αυτό, ότι είναι κομματικός του ΣΥΡΙΖΑ, δεν του έχουν πει. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, εμπλέκεται εκεί που δεν φτάνουν οι αρμοδιότητές του. Χώνει τη μύτη του εκεί που δεν θα έπρεπε και φυτρώνει εκεί που δεν τον σπέρνουν. Έλα όμως που είναι ακριβώς εκεί ο χώρος που έπρεπε να φυτρώσει. Έλα που υποτίθεται ότι οι ανεξάρτητες αρχές, δηλαδή να δούμε τα αυτονόητα τώρα, έτσι, δίνουν λογαριασμό, λογοδοτούν στη Βουλή των Ελλήνων. Και έρχεται η ανεξάρτητη αρχή και λέει: έχω κάνει μια έρευνα όλο αυτόν τον καιρό. Στην ουσία τους λέει, έχω κάνει την έρευνα που δεν έχει κάνει ο Άριος Πάγος όλο αυτόν τον καιρό, σε ό,τι αφορά και τα τεχνικά κομμάτια των παρακολουθήσεων και όλα αυτά, και έχω να σας πω μερικά πράγματα και να σας ενημερώσω. Και το κάνει απόλυτα θεσμικά, το κάνει απόλυτα σωστά, ένας κύριος Μπούρας που είναι, τελικά ήταν λέει fake η Γουρνοπούλα, δεν ξέρω αν το είδατε αυτό στο Facebook, ο Μπούρας ο Θανάσης που γιόρταζε προχθές και ο οποίος είναι και ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, Θεσμών και Διαφάνειας, κρατήστε το, είχε βγάλει μια ανακοίνωση γιατί έκανε για τη γιορτή του ένα, ξέρω εγώ, εκεί, του Know Us Better. Και κάποιος του είχε γράψει στην αφίσα θα δοθεί και Γουρνοπούλα 11 ευρώ και σπεύσανε, λέει, ήταν καμιά 2.000 άτομα εκεί για να καταλάβεις, για να καταλάβεις. Εγώ, λέει, δεν το είχα γράψει αυτό. Τι να σας λέω τώρα, ας τη Γουρνοπούλα, κλείς την παρένθεση γιατί αρχίζει να γίνεται φεδρό το πράγμα. Είναι πιο φεδρό το επιχείρημα, δηλαδή από τη Γουρνοπούλα, και δεν έλεγε Γουρνοπούλα, έλεγε Γουρνοπούλα. Λοιπόν, είναι πιο φεδρό το επιχείρημα ότι ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, ο κύριος Ράμος, μας έστειλε επιστολή ότι θέλει να έρθει να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τι έχει μάθει η υπηρεσία του, αλλά η επιστολή αυτή έπρεπε να είναι απόρρητη. Αφού την κάνει δημοσίως γνωστή, δεν μπορούμε να τον καλέσουμε. Να, μου τσουτσούνια. Βεβαίως ο Ράμος, επειδή είναι τυπικότατος, έχει στείλει άλλη επιστολή, δηλαδή έχει βγάλει μια ανακοίνωση που λέει ότι έστειλα επιστολή. Στην επιστολή μπορεί να λέει «Σας αγαπώ», ξέρω εγώ, θα έρθω να τα πούμε. Αλλά δεν έδωσε στη δημοσιότητα την επιστολή. Στη δημοσιότητα έδωσε ανακοίνωση ότι έστειλε την επιστολή. Σας λέω ότι είναι απόλυτα τυπικός ο Μπούρας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών, και μετά βγήκε και ο πρόεδρος της Βουλής, ο Τασούλας, που είναι υποτίθεται ανεξάρτητος και υπερκομματικός κλπ. Και λέει δεν έρχονται αυτόκλητοι μάρτυρες. Ακούσατε. Άμα δεν σε καλέσει η Βουλή, δεν έρχεσαι. Δεν είναι κανένας που περνούσε από το δρόμο και είπε αφήστε με να μπω μέσα να σας τα ψάλω. Είναι ο πρόεδρος της αρχής. Η Βουλή τον έχει βάλει πρόεδρο της αρχής διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών. Και είναι τώρα η φεδρότητα σε συνδυασμό με την κουτοπονηριά και σε συνδυασμό με την προσπάθεια όσο πηγαίνουμε και προς τις εκλογές να συγκαλυφθεί όλη η ιστορία των υποκλοπών, και καταλήγει σε κάτι τέτοιο. Τελικά λέει θα τον καλέσουνε, αλλά θα τον καλέσουν με πρόσκληση της μειοψηφίας των 2/5, και άρα αυτό θα πάει πιο πέρα, θα πάει τον Φλεβάρι, αφού δεν τον καλεί επισήμως όλη η Επιτροπή. Και άρα, για να δούμε, κουτσάστραβα, θα προλάβουμε μέχρι τις εκλογές. Θα προλάβουμε μάλλον μέχρι τις εκλογές, από ό,τι φαίνεται, να μάθουμε τι είχε γίνει. Και τώρα κοιτάξτε, όλα αυτά τα φέρνει να τα συζητήσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που συνεδριάζει χθες. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ένα αίτημα να μπει το ζήτημα αυτό. Γιατί δεν καλούμε τον, γιατί δεν συμφωνείτε στον αρθείο Ράμος. Λένε της Νέας Δημοκρατίας τα δικά τους φεδρά. Η συνεδρίαση είναι για το αν παρακολουθούσαμε το ΚΚΕ το 2016 με 2020, έχουν κληθεί οι εισαγγελείς που ανέλαβαν την ιστορία, την υπόθεση για τις παρακολουθήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Λένε τις απόψεις τους, λένε ότι εκεί δεν υπήρξε επισύνδεση, δεν ήταν με νόμιμο τρόπο από την ΕΕΠ. Φαίνεται να υπήρξε ένα κακόβουλο και ούτε καν λογισμικό σε κινητά. Ένας κοριός απλώς και παλιάς τεχνολογίας από ό,τι φαίνεται, που κάποιοι έκανε μέχρι και φάρσα, είπαν ότι μπορεί να είναι. Αλλά τέλος πάντων, άσε τι ήταν, παρακολουθείς ένα κόμμα, έτσι, το τηλεφωνικό κέντρο ενός κόμματος. Δεν είναι αστείο. Και φάρσα να ήταν, αστείο δεν είναι. Και ενώ συζητάμε όλο αυτό και προκύπτει ξαφνικά το θέμα Ράμου, Μπούρα, γιατί δεν τον δέχεστε, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν τον δέχεστε, σηκώνομαι και εγώ και φεύγω σε ένδειξη διαμαρτυρίας, και τελικά δεν συζητάμε ούτε του ΚΚΕ που συζητιόταν. Ανακοίνωση μετά η Νέα Δημοκρατία. Να που έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί την περίοδο τη δική του ήταν που γινόταν οι παρακολουθήσεις στο ΚΚΕ, και να ποιος είναι ο υπεύθυνος για τις υποκλοπές στο ΚΚΕ τότε. Βγαίνει το ΚΚΕ και λέει συμπαιγνία Νέα Δημοκρατία, Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ για να μην συζητηθεί το ΚΚΕ, το θέμα του ΚΚΕ. Και θέλεις αυτό εγώ τώρα να τα κάνω αυτά μια σούμα, να τα έκανα, τα έκανα. Και μάλλον δεν πρέπει να ασχοληθώ κι άλλο, γιατί αρχίζει να είναι, δεν ξέρω, ενώ είναι όλα πολύ σοβαρά το καθένα, και οι παρακολουθήσεις του ΚΚΕ είναι σοβαρές, μπερσέκερ, το παίρνω το μήνυμά σου, το βλέπω, θα το διαβάσω, αλλά νομίζω ότι διαφωνώ. Και οι παρακολουθήσεις του ΚΚΕ και οι παρακολουθήσεις των πολιτικών αρχηγών, των δημοσιογράφων, των βουλευτών, τι να σου πω, του αρχηγού του στρατού, όλα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και εμείς θα κάνουμε ένα χαρμάνι, παίζει ο καθένας το δικό του το χαρτί για να μπορέσει να κερδίζει τις εντυπώσεις επικοινωνιακά, και τελικά δεν βγάζεις άκρη πουθενά, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλά άλλα θέματα. Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και με την υπόθεση του Κασιδιάρη, 3,5%. Το ακούτε, 3,5% στη χθεσινή δημοσκόπηση ο Κασιδιάρης. Έχει, λέει, άκουγα τις μέτρων ανάλυσης τους αναλυτές, να λένε ότι στρέφεται ο κόσμος προς τα κόμματα της διαμαρτυρίας. Κόμμα διαμαρτυρίας είναι, μωρέ, το κόμμα του Κασιδιάρη. Να τρελαθούμε τώρα, δεν τους είδες, δεν είναι, δηλαδή ένα κόμμα δολοφόνων είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Ανέφερα τον Μπερσέκερ για το θέμα αυτό των παρακολουθήσεων, να το βάλω έτσι από μπροστά εδώ στο πρώτο μισό το μήνυμά του. Η ίδια βαρύτητα, μου λέει, έχει να παρακολουθεί στα γραφεία ενός τέταρτου πέμπτου κόμματος και η ίδια βαρύτητα να παρακολουθεί στα προσωπικά τηλέφωνα της μισής κυβέρνησης, του αρχηγού του στρατού, δημοσιογράφων, εκδοτών, παπάδων, εφοπλιστών, των συγγενών τους, των γραμματέων τους. Είναι το ίδιο να παρακολουθείς και δυνητικά να εκβιάζεις πρόσωπα με εξουσία και κάτι σαν κομμουνιστές. Και γιατί θυμήθηκαν αυτές τις παρακολουθήσεις μόλις έσκασε το σκάνδαλο με τον Ανδρουλάκη? Αν έχει το κουκουέ όλη μέρα στο μυαλό του τον ΣΥΡΙΖΑ, μήπως είναι έρωτας τελικά? Να του κάνει πρόταση να τα φτιάξουμε, αν είναι, να ησυχάσουν και αυτοί και εμείς. Διαφωνώ κάθετα, οριζόντια, και ως άτομο και ως παράταξη, για να θυμηθώ τα. Διαφωνώ, μην το συζητάς. Είναι εξαιρετικά σοβαρά και όσα αναφέρεις, ναι, και η παρακολούθηση και στο τρίτο και στο τέταρτο και στο πέμπτο και στο 150ο κόμμα. Λοιπόν, δεν βλέπω κάποιο λόγο να μην, και εξάλλου ήταν μια ξεχωριστή συνεδρίαση για το Κομμουνιστικό Κόμμα, και αφού προέκυψε το θέμα και μάλιστα δεν το θυμήθηκε, κάνεις λάθος νομίζω, δεν το θυμήθηκε το κουκουέ όταν προέκυψε το Ανδρουλάκη. Όταν προέκυψε το Ανδρουλάκη είπε ότι, ξέρετε κάτι, για την δική μας ιστορία που την έβαζε πάντα και φώναζε το κουκουέ, δεν έχετε κάνει ποτέ καμία έρευνα, καμία εξεταστική επιτροπή. Και μετά είπαν ναι, να κάνουμε. Όχι εξεταστική επιτροπή, αλλά έρευνα από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Και πήγανε χθες τρεις εισαγγελείς, παρακαλώ, στους οποίους είχε ανατεθεί μία δουλειά, να δούνε, ρε παιδί μου, τι είναι. Εγώ σου λέω ότι ήταν τίποτα, μια φάρσα. Μπήκε ένας πιτσιρικάς, ξέρω εγώ, πήγε και έβαλε ένα αυτό. Δεν ξέρω ποιος πάει και βάζει κοριό στο κουκουέ. Πήγε, δηλαδή, αυτά που άκουσα από τους εισαγγελείς. Δεν ήταν, ρε παιδί μου, φαίνεται ότι δεν είναι τόσο σοβαρή υπόθεση, ας πούμε. Δεν είναι πλάκι σαν κρατικές υπηρεσίες, δεν είναι πλάκι ούτε καν το Predator και άλλα τέτοια λογισμικά κλπ. Και ότι ήταν κάτι από τις πολύ παλιάς τεχνολογίες, πώς λέγαμε, Μαυρίκης, όχι ότι είναι αθώο. Λοιπόν, δεν δικαιούται το κουκουέ να συζητηθεί το θέμα του, να πέσει φως και σε αυτή την ιστορία? Όχι, δεν είναι το ίδιο με τον αρχηγό το Φλόρο. Προφανώς δεν είναι το ίδιο. Αλλά γιατί το ένα πρέπει να κυρώσει το άλλο? Γιατί να σηκώθει να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ και ξαφνικά με το ναι, διαμαρτυρήθηκε επειδή δεν θέλουν να φέρουν τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ. Καλά έκανε και διαμαρτυρήθηκε. Το θέμα το άλλο να το συζητήσουμε, με το να φύγεις δεν καταλαβαίνεις, κάτσε να σου το πω εγώ λίγο πιο πονηρά. Με το να φύγεις δεν καταλαβαίνεις ότι επειδή ήταν στη δική σου περίοδο η παρακολούθηση του ΚΚΕ, θα δώσεις το δικαίωμα στη Νέα Δημοκρατία να πει να γιατί φεύγει, και πολύ περισσότερο να γιατί έκανε πλημέλημα την κατηγορία αυτή των παρακολουθήσεων και τι ακριβώς, που ακριβώς αποσκοπούσε ώστε να έχει παραγραφεί το αδίκημα και να μην μπορεί. Και άρα τελικά βγαίνει το συμπέρασμα, δηλαδή ένα φοβερό αυτό γκολ. Εγώ δεν έχω να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούσε το ΚΚΕ, δεν ξέρω, ούτε οι εισαγγελείς είπαν κάτι τέτοιο. Αλλά με το να σηκωθείς να φύγεις, με το να μην καταφέρεις να συζητηθεί ούτε το ένα θέμα, ούτε το άλλο τελικά, ποιος άλλος τι κάνει νιά-ονιά στα κεραμίδια, του λέει η Νέα Δημοκρατία. Του ΣΥΡΙΖΑ, μετά βγάζει άλλη ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ που λέει αυτά είναι από κύματα φαντασίας και κάπως έτσι κλπ. Και είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα που τελικά τα συζητάμε όλα, τσακωνόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν καταφέρνεις να βγάλεις ούτε ένα συμπέρασμα, ούτε τίποτα να πας παραπέρα. Ρε, μήπως να βάλω μουσική να τελειώσουμε την άλλη εκπομπή, να μην έχουμε να τους αφήσει ήσυχος τους ανθρώπους? Έχει μια φωνή μέσα μου που λέει άσε, μην τους πρίζεις τους ανθρώπους, άσε. Για την Καηλή τα μάθατε. Άλλο ένα μήνα μέσα. Εγώ νομίζω ότι όλα θα τα πληρώσει αυτός ο Δημητρακόπουλος. Να μου το θυμηθείτε, που βγήκε χθες και λέει ότι βασανίζουν την Καηλή. Δεν έχει κουβέρτα. Τι να σου πω τώρα. Διαβάζω ένα ενδιαφέρον επ' αυτού του Στέλιου του Κούλογλου στο TVXS, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής εκτός από δημοσιογράφος και νομίζω ότι γνωρίζει και λίγο τα πράγματα καλύτερα από όλους μας και με τις δύο ιδιότητες στην συγκεκριμένη περίπτωση, και μέσα σε άκρες λέει στο άρθρο του ότι η τακτική που ακολουθεί ο κύριος Δημητρακόπουλος κάνει κακό στην πελάτησά του παρά καλό. Βέβαια λέει μπορεί να σημαίνει στην περίπτωση αυτή ότι δείξε μου το συνήγορό σου να σου πω και ποιος ή ποια είσαι. Ναι, δεν έχει άδικο. Alone. Alone. Τι βασανιστήρια τώρα και τι ότι θα είναι λέει με πολιτικά κριτήρια η κράτησή της. Και λέει ένα πολύ σημείο, ένα πολύ στοιχειώδες σημείο τονίζει ο Στέλιος ο Κούλογλου, ότι δεν πρέπει να παραβλέπει ο κύριος Δημητρακόπουλος ότι νομίζει ότι είναι εδώ, έχει να κάνει με τίποτα εισαγγελής εδώ στην Ελλάδα, που θα πει για σκευωρίες, που θα κάνουμε τελικά το σκάνδαλο Νοβάρτης, θα το κάνουμε σκευωρία Νοβάρτης και θα την περάσουν και θα πέσουν όλοι στα μαλακά, ας πούμε. Και γράφει ο Κούλογλου ότι παραβλέπει ο κύριος Δημητρακόπουλος ότι αν είχαν πράγματι πολιτικά κριτήρια και ήθελαν να την εκθέσουν σε ένα θέμα που έχει τεράστιο ενδιαφέρον, παγκόσμιο ενδιαφέρον, όχι μόνο πανευρωπαϊκό, που είναι δεκάδες κανάλια στα σκαλιά εκείνου του δικαστηρίου, αν ήθελαν να την εκθέσουν, θα είχαμε δει έστω μία εικόνα της από τις επιχειρήσεις μεταφοράς της, από το δικαστήριό της. Ότι δεν την έχεις δει μέχρι τώρα και βάζεις σε αντιδιαστολή την υπόθεση του Στροσκάν στη Νέα Υόρκη. Το θυμάστε τότε, όταν τον Στροσκάν τον είδαμε να βγαίνει με τις χειροπέδες έξω από το ξενοδοχείο εκείνο. Λοιπόν, την Εύα Καηλή δεν την έχεις δει. Οπότε τώρα αυτά το ότι είναι πολιτικά τα κριτήρια της βελγικής δικαιοσύνης και ό,τι γι' αυτό. Τι να σου πω, εγώ δεν έχω κάποιο στοιχείο για να πω ότι δεν είναι. Αλλά ρε παιδί μου, εδώ πέρα έχεις με ένα κύκλωμα ολόκληρο διαφθοράς. Αυτός ο Παντσέρη ετοιμάζεται να δώσει τους πάντες και προφανώς μέσα στους πάντες είναι και η Καηλή και έχει δώσει ήδη πληροφορίες και έχει κριθεί ότι δεν μπορεί να μείνει, να σηκωθεί να φύγει από τη φυλακή να πάει σπίτι της, όχι γιατί δεν μπορούν ότι θα τους φύγει ή ότι θα έρθει. Θυμάστε στην προηγούμενη δίκη που έλεγαν ότι θα έρθουν από το Κατάρ, είπε ο δικαστής εκεί, θα έρθουν από το Κατάρ να την απαγάγουν. Τρέλα που λέει και ένας, τρέλα που λέει και ο άλλος, μην το συζητάτε. Αλλά ότι δεν είναι σίγουρο ότι δεν θα προσπαθήσει να κρύψει στοιχεία, δεν είναι εδώ ελληνική δικαιοσύνη, κύριε Δημητρακόπουλε μου, εδώ είναι Βέλγιο, του λέει. Όπως τον Λιγνάδη που κάναμε ένα μήνα στα χέρια του, αφήσαμε στα χέρια του αδερφού του το λάπτοπ και μετά το πήρε η αστυνομία. Όπως του Μίχου, αυτού του τύπου εκεί με την 12χρονη στον Κολονό, στον οποίο λέει συνεχίζουν να κάνουν έρευνες στο μαγαζί του η αστυνομία και βρήκανε τώρα βρήκανε κάπου εκεί παραπεταμένο μωρέ ένα τάμπλετ που έχει μέσα κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Τώρα το πόσο καιρό έχει περάσει, πόσο καιρό έχει περάσει από τότε. Λοιπόν, νόμιζε ο Δημητρακόπουλος ότι έχει να κάνει τώρα με τίποτα. Δεν τη βλέπω πολύ καλά την Εύα. Να, έλατε εδώ να ανέβουμε λίγο έτσι μια που λέω για μουσικές όσο πάμε για Σαββατοκύριακο. You fire musket, but I'll run you through. λέγανε ότι όποτε έρχονται οι Iron Maiden στην Ελλάδα, που είχε βγάλει η Ελεύθερη Ώρα, μου φαίνεται. Καλά, η Ελεύθερη Ώρα, άμα δείτε τώρα πρωτοσέλιδα αυτές τις μέρες, έχει ξεφύγει κανονικά. Δηλαδή, χθες είχε τον Παύλο ως πορφυρογέννητο σε μοντάζ πάνω στο άλογο και με την Κωνσταντινούπολη από πίσω, αν θυμάμαι καλά. Και έτοιμο να πάει να πάρει την πόλη. Άσε, σου λέω τώρα, οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει. Η Ελεύθερη Ώρα ήταν, αν δεν κάνω λάθος, που είχε πάλι ότι το συνδυασμό με τη μεγάλη φωτιά που είχε πιάσει, ότι όποτε έρχονται οι Iron Maiden στην Ελλάδα, τότε πιάνει φωτιά στην Αθήνα, στην Αττική, αν θυμάμαι καλά ήτανε. Και λέγαμε τότε ότι το πιο απλό είναι να μην τους ξανακαλέσεις ποτέ, να γλιτώσουμε τις φωτιές. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο. Και βεβαίως, μια που λέω για τα της κυρίας Καϊλή, κρατήστε ότι το πράγμα στην Ευρώπη έχει αρχίσει να παίρνει και άλλες διαστάσεις. Και δεν εννοώ τις αποκαλύψεις για τα δωράκια στην κυρία Μέτσολα, είναι η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία τώρα με καθυστέρηση, λέει, μας ενημερώνει ότι έχει πάρει και αυτή κάποια δώρα από διάφορα έτσι εξωθεσμικά κέντρα, από διάφορες άλλες κυβερνήσεις κλπ. Και τώρα, επειδή με τα δωράκια αυτά, θυμάστε τα σοκολατάκια, κύριε Πρέσβη, του Μαργαρίτη Σκηνά από το Κατάρ και την μπάλα ποδοσφαίρου, για πράγματα τώρα που είναι σαν να σε δουλεύουν εσύ τόσο πολύ για τα σοκολατάκια, νομίζω ότι γίνεται, Μαργαρίτη μου, η συζήτηση. Η κυρία Μέτσολα έχει πάρει, λέει, παρέλειψε να δηλώσει εντός της απαιτούμενης προθεσμίας μία σειρά από δώρα που πήρε, μεταξύ των οποίων είναι, λέει, μια σαμπάνια, ένα σαλάμι. Ένα σαλάμι. Το ξέρετε και είναι το τραγούδι του Νικολαίδη με το σαλάμι, θα το ψάξω για το δεύτερο μέρος. Ένα φουλάρι, ένα μπλε αγαλματίδιο που αναπαριστά ένα πρόβατο. Ένα βιβλίο με τίτλο κάτι, La Martinique d'Artan. Και άρα διάφορα αντικείμενα, τα οποία βρέθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες και καταγράφηκαν σε δημόσιο φάκελο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 12 Ιανουαρίου. Και κάτι ταξίδια, λέει, έχει κάνει η πρόεδρος, που ήταν πληρωμένα από αλλού. Και τώρα, τέλος πάντων, βγαίνουν στη φόρα. Θα μου πεις, σιγά, αυτά τώρα, αυτά, είναι, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, δείξε, δεν έχω άλλα στοιχεία για την κυρία Μέτσολα, αλλά το θέμα είναι, το τι ακριβώς θα δείτε για όλα αυτά, θα πάτε και θα δείτε την γελιογραφία του Δερμετζόγλου, που πάντα είναι κέριος και με δύο πολύ καλά σκίτσα λέει τα πάντα. Είναι το Qatar Gate και είναι δίπλα και το EU Gate, το gate από το πύλι, που φαίνεται σε αυτή την πύλη, στο EU Gate, να μπαίνουν πολυεθνικές, και εγώ θα σου έλεγα και τα λόμπι και τα αυτά. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Και συνημερώνεσαι ότι η Μέτσολα πήρε μια σαμπάνια και ένα σαλάμι. Δηλαδή, κοροϊδία ρε εσύ, μες στα μούτρα. Λοιπόν, διάλειμμα. Πάω να ψάξω το σαλάμι να ξεκινήσω με αυτό το δεύτερο μέρος. Sunshine. sleep is so elusive and my clothes are soaking wet. I think about my sinning as I make my final trek. It won't make no difference with that rope around my neck. I don't think I'll ever make it home. Swim that muddy water. I don't think I'll ever make it home. Feel the bright sunshine. I don't think I'll ever make it home. Swim that muddy water. I don't think I'll ever make it home. Feel the bright sunshine. Μ' άφησες μόνο ο διάολος να πάρει τη μοίρα μου. Θα σ' είχα σφάξει αν ήταν του χαρακτήρα μου. Με ένα σαλάμι αφημένο καιρό στο ψυγείο. Είπα λοιπόν κι εγώ να σου κάνω ένα αστείο. Και πήρα στο τμήμα αμέσως και τους τηλεφώνησα. Και παγωμένα τους είπα πως σε δολοφόνησα. Στη μηχανή του κοιμά είπα σ' είχα λιανίσει. Και ένα σαλάμι με σένα πως είχα γεμίσει. Και ήρθαν στο σπίτι αμέσως για να με πιάσουνε. Και στα μπαλκόνια βγήκανε για να μη χάσουνε. Όπου να δεις το αίμα του πλήθους παγώνει. Με ένα σαλάμι που παίρνανε σένα σεντόνι. Και πρώτη σελίδα να γράφει ο τύπος διάφορα. Και να μπορώ κοίτα ρε πως τα κατάφερα, για να σε κάνω κοντά μου ξανά να γυρίσεις. Στα αλλαντικά να κοπούν εντελώς οι πωλήσεις, και πλάκες επίσης γινήκαν στην αναπαράσταση που μου τη βαράει, και αρχίζω κι εγώ την παράσταση. Τους δείχνω να φέτες κόβω από το σαλαμάκι και τους ρωτάω αν έχει κανένα ουζάκι. Που λες τους τι δίνει να θέλουνε να με λιντζάρουνε και για μια πλάκα την κεφαλή να μου πάρουνε. Κάπου εδώ μωρό μου τα αστεία τελειώνουν, προφυλακιστέω με βγάζουν και μέσα με χώνουν, και λέω την αλήθεια και τώρα πια δεν με πιστεύουνε. Τρελοί και γιατροί μες στο δαφνί μ' αποφεύγουνε, και περιμένω μωρό μου να έρθεις να τους πεις πως είσαι καλά, δεν είσαι σαλάμι και ζεις. Αυτός ήταν ο Βασίλης Νικολαίδης, δικηγόρος στο επάγγελμα, και το αστείο του, έτσι λέγεται το αστείο, όχι το σαλάμι όπως σας έλεγα πριν, το οποίο εντάξει καταλαβαίνω ότι σε εποχές σαν τις περιόδους που γράφτηκε περισσότερο είχε να κάνει με εμάς τους δημοσιογράφους, με το όλο σύστημα της ενημέρωσης. Με σουρανούσε ο Πάνος Όμπολος εκείνα τα χρόνια και τα πρωτοσέλιδα του Έθνους. Αφήστε. Τέλος πάντων, εδώ εγώ ξεκίνησα την κουβέντα για το σαλάμι της Μέτσολα, της Ρομπέρτα Μέτσολα, το οποίο λέει ήταν από τα δώρα που πήρε. Ξέρετε, μέσα σε όλο αυτό το γελίο υπάρχει μια πολύ σοβαρή διάσταση για το τι ακριβώς συμβαίνει στο Ευρωκοινοβούλιο. Όπως έχετε καταλάβει και από άλλες εκπομπές, δεν έχω καθόλου καλή γνώμη για τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους διαδρόμους αυτούς τους περίεργους που ξαφνικά με το Qatar Gate είδαμε. Να, για παράδειγμα, υπήρχε κανονισμός. Λέει ότι αν πας ένα ταξίδι, ρε παιδί μου, και στο πληρώσει κάποιος, πρέπει από την τελευταία μέρα του ταξιδιού και μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της τελευταίας μέρας του ταξιδιού να πας να το δηλώσεις σε μια ειδική επιτροπή, σε μια ειδική υπηρεσία, που απλά, εντάξει, δεν σου λέει κανείς φέρ τα λεφτά πίσω ή πλήρωσέ τα, αλλά σου λέει να ξέρουμε τι δώρα πήρες από την υπόθεση αυτή. Το lobbying και όλες οι επιρροές που ασκούνται για τις αποφάσεις των ευρωβουλευτών έχει πάρα πολλά χρήσιμα πραγματάκια που μπορεί, δεν ξέρεις ρε παιδί μου, που θα σε πιάσει. Ένα ταξίδι, όπως και να το κάνεις, είναι ένα ταξίδι. Ειδικά αν δείτε τα ταξίδια που δήλωσε η κυρία Μέτσολα, το πρόβλημά μας είναι τα έβγαλαν οι γαλλικές, οι βελγικές εφημερίδες, ότι τα δήλωσε εκπρόθεσμα. Και ότι τουλάχιστον λέει έστω και εκπρόθεσμα, θέλω να δει. Τώρα μετά το Qatar Gate και τα δώρα που παίρνανε από τους Καταριανούς, έχουν σφίξει λίγο τα γάλατα όπως καταλαβαίνετε, και πάλι λέει όλοι και δηλώνουν, πήρα ένα στυλό, πήρα ένα αυτό. Άμα δείτε εδώ είναι, πραγματικά είναι γελίο το τι δηλώνουν. Και λες, ρε παιδί μου, μήπως, μισό λεπτό να σας διαβάσω. Σας είπα μερικά πριν, το σαλάμι οπωσδήποτε, έναν επίχρυσο διακοσμητικό πύργο από τον μαροκινό πολιτικό Ναάμ Μαγιάρα, ασύρματα ακουστικά Ζέιν Χάιζερ, αυτά είναι καλά, το ξέρω λόγω δουλειάς. Ένα βάζο από την Τσεχική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης, μια λευκή μπλούζα από την Πρόεδρο της Μολδαβίας, για μια μπλούζα κάνουμε, ένα βιβλίο για την πόλη της Μπρίζα από τον Πρίτανη του Κολεγίου της Ευρώπης, από την Πρίτανη, και ένα διακοσμητικό πιάτο από τον πρέσβη του Ουσμπεκιστάν στους χώρες της Μπενελούξ, και ακόμα λέει ένα χρήσιμο δώρο από τη Γερμανική Βουλή. Δεν λέει τι δώρο. Ένα χρήσιμο δώρο από τη Γερμανική Βουλή. Τι χρήσιμο δώρο μπορεί να σου κάνει ένα χρήσιμο? Τέλος πάντων, δεν θέλω να βάλω το μυαλό μου να πάει στο κακό. Και τέλος πάντων, έστω και με κάτι μήνες καθυστέρηση, αυτά ήταν τα ψηλολόγια τώρα. Τα βασικά ήταν τα ταξίδια, να ξέρετε, τα οποία ταξίδια, και αυτά τα δήλωσε με καθυστέρηση η κυρία Μέτσολα. Και από ό,τι φαίνεται δεν... Καθίστε να σας πω, πήγε λέει στο Ισραήλ, τις πληρώσανε και από την κυβέρνηση την Ισραηλινή το ξενοδοχείο. Πήγε στον Νταβός τον Μάιο και το ταξίδι χρηματοδοτήθηκε από το Ουκρανικό Ίδρυμα Βίκτορ Πίτσνουκ, αν το λέω σωστά. Πήγε στην Κοπενχάγη και χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Alliance of Democracies, okay, σύμπραξη των δημοκρατιών, ξέρω εγώ, των δημοκρατών. Και ένα ταξίδι, λέει, στην πόλη Μπέρν, αν το λέω σωστά, που πληρώθηκε από την αδελφότητα των υποτών του Τάστεβιν. Εμείς γιατί δεν βρίσκουμε μια αδελφότητα των, αν πεις εσύ δεν είσαι πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Η αδελφότητα των υποτών του Τάστεβιν. Okay. Αυτό, λέει, είναι κάτι σαν μασονική στο Α. Άμα βάλεις και λίγο τέτοιο τώρα, η φαντασία μας θα πάει παραπέρα για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα. Τέλος πάντων, ας το σταματήσω μέχρι εδώ, γιατί αρχίζει πια να είπαμε Παρασκευή, αλλά μην το πολύ αυτό. Θα τελειώσω, θα το κλείσω πάλι με έναν Βασίλη Νικολαίδη, μια που τον έπιασα. Ο Βασίλης Νικολαίδης είναι, όπως σας είπα, δικηγόρος στο επάγγελμα. Εργάζεται πλέον ως δικηγόρος, δεν είναι τραγουδοποιός. Είχε σημαντικές παρουσίες. Το τραγούδι που ακούσαμε πριν, το αστείο, ήταν στο μαγικό χαλί που εκδόθηκε από το Σύριο του Μάνου Χατζηδάκη. Και ο Βασίλης Νικολαίδης στην ουσία ανακαλύφθηκε από τον Χατζηδάκη με εκείνο το τραγούδι που συμμετείχε στον διαγωνισμό τραγουδιού της Θεσσαλονίκης, στους αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας, συγγνώμη, που βέβαια ήταν η οδός Σάντα Ρόζα. Κάτι είχε μπλέξει τη νομική με το τραγούδι, και η οδός Σάντα Ρόζα νομίζω είναι ίσως και το πιο εμβληματικό του τραγούδι και επίσης πάρα πολύ όμορφο. Η Σάντα Ρόζα είναι μια κάθετη στη Σταδίου, εκεί που ήταν παλιά το κακουργείο δικείο. Τώρα έχει πάει πάνω στην Ευελπίδων, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είναι από επάγγελμα, δεν είναι αυτός ο λόγος που πάω και στριμωχνώμαι στο κακουργό δικείο. Δεν είμαι κανάς διάσημος δαπεινικολόγος, καλά καλά δεν πρόλαβα να πάρω και πτυχίο. Χωρίς κανένα έλεος τρέχω στην κάθε δίκη, η τρίχα μου σηκώνεται στη θέα του φωνιά. Όχι από ίχτο η άνθρωπια, μα με γεμίζει φρίκη και σπρώχνω ψιθυρίζοντας μια θέση, ρε παιδιά. Αν έχει σαν και εμένα, ναι, απάνθρωπη καρδιά που γουστάρει πτώματα και δικηγόρου πρόζα, να σου πω που βρίσκεται στα δύο και γωνιά εκείνο το ερείπιο της όδου Σάντα Ρόζα. Με συγκινούν οι συγγενείς που κλαίνε στους διαδρόμους και η αδρεναλίνη μ' ανεβάζει τους σφιγμούς. Σα βλέπω αυτό τον άθλιο κοντά στους αστυνόμους να σπάρταράει σαν ψάρι απ' τους λιγμούς. Μου φαίνεται όμως κάποτε η μέρα πως θα'ρθεί που θα πονεμηθεί στον κόσμο η θεία δίκη. Εμένα θα δικάζουνε πολιτική αγωγή, θα είναι όσους κοίταζα με φρίκη. Οι λοποδίτες μάστροποι προπάντων η φωνιά, άδες τα λένε συνοθούμενοι όλοι για να με δουν. Αυτός όταν μας δίκαζαν μας έφτιαχνε καντάδες και δάχτυλο διχτούμενο θα με περιφρονούν. Αν έχει σαν και εμένα, ναι, απάνθρωπη καρδιά που γουστάρει πτώματα και δικηγόρου πρόζα, να σου πω που βρίσκεται στα δύο και γωνιά εκείνο το ερείπιο της όδου Σάντα Ρόζα. Αν έχει σαν και εμένα, ναι, απάνθρωπη καρδιά και κομμάτι διάστροφη στο σάπιο σου κρανίο, να σου κρατήσω ρέζερβε και σένα μια γωνιά να δεις τα όσα γίνονται στο κακουργό δικείο. Νομίζω εδώ και πολλά χρόνια ο Νικολαίδης έχει πει ακριβώς για το πώς αντιλαμβάνεται το κοινό το αστυνομικό ρεπορτάζ και πόσο εύκολα μπορείς να κάτσεις και να χαζεύεις και να περιμένεις το επόμενο, το χειρότερο, το βαρύτερο, το ιδεχθέστερο και απεχθέστερο έγκλημα. Πηγαίνω στα δικά σας μηνύματα. Χρυσούλα από τη Ρόδο. Ακούω όλα αυτά για τον Κωνσταντίνο και σου γράφω για να δηλώσω το θυμό μου και για να κάνω κάποιες χαζές ερωτήσεις. Βασιλιάς χωρίς θρόνο υπάρχει? Καλό. Πώς συνεχίζει κάποιος να θεωρεί τον εαυτό του βασιλιά χωρίς να υπάρχει αυτό το αξίωμα? Αν ό,τι δηλώσεις είσαι, τότε να πάω κι εγώ να πω ότι είμαι βασίλισσα της Αμερικής. Αυτή είναι μια απορία. Άλλη τώρα. Αν κάποιος, όπως ο γιος του Κωνσταντίνου, θέλει να προσφέρει στην Ελλάδα, τότε ας κάνει έργα. Ας δώσει λεφτά σε νοσοκομεία, στα σχολεία. Ποιος τον εμποδίζει? Τι, μόνο σαν βασιλιάς μπορείς? Μπορεί. Είναι, μου λέει, είναι χαζές οι ερωτήσεις μου, γιατί προφανώς μας θεωρούν κορόιδα. Στα σοβαρά πες μου, υπάρχει κάτι πιο ρατσιστικά, ταξικό από τον τίτλο του βασιλιά? Και αλήθεια, τι ακριβώς κάνει ένας βασιλιάς? Τι τον χρειάζομαι τον βασιλιά? Πολλά δεν καταλαβαίνω, μου λέει. Νομίζω, Χρυσούλα, ότι καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά. Εγώ θα σου έλεγα ούτε τα, επειδή τώρα τελευταία έχουμε πήξει με τις δωρεές, με τις χορηγίες. Θυμάσαι την ιστορία με το Μαρινάκι που σας έλεγα τις προηγούμενες φορές, τις προηγούμενες μέρες. Ούτε τα λεφτά του. Καταρχάς, ποια λεφτά του? Ποια λεφτά του? Τα λεφτά που στείλαμε, εννοείς, με τα κοντέινερ τότε, με τους θησαυρούς από το Τατόι, ποια λεφτά του? Και ποια βασιλική οικογένεια και ποια αξιώματα? Και από, δηλαδή, κάντε εμάς τη χάρη, όχι εσύ, Χρυσούλα. Κάντε εμάς τη χάρη τώρα που καθόμαστε και συζητάμε και τον έχουμε και στα εξώφυλλα των εφημερίδων. Καβάλα στο άλογο να πάει να πάρει την πόλη και να φτάσει μέχρι την Κόκκινη Μηλιά. Η Ειρήνη από το Ηράκλειο μου έστειλε το μήνυμα, το τηλεοπτικό, το βίντεο μήνυμα της κυρίας Λατινοπούλου για το πόσο αχάριστοι ήμασταν, πόσο ρεζίλοι γίναμε που δεν τον κυδέψαμε. Και μόνο που αναφερόμαστε, Ειρήνη, στα είπα και εσύ και εγώ, και το κάνω τώρα το λάθος, στη Λατινοπούλου, ποτίζουμε τον κήπο της. Αυτό ακριβώς θέλει. Εκεί με Μπογδάνο είναι ακόμα, ή την έχω χάσει, ή πήγε από την άλλη μεριά, δεν ξέρω ακριβώς πού. Εντάξει, θα σας ειδοποιήσουμε όταν χρειαστούμε, έτσι, βασιλόφρονες, θα σας ειδοποιήσουμε. Η Νάσια Χουρμουζιάδη, εδώ λέω επώνυμο γιατί παίρνω ένα μήνυμα από τη Μυτιλίνη φυσικά, το οποίο έρχεται από κάποιον που είναι ειδικότερος εμού σίγουρα και πολλών άλλων οι οποίοι ασχολούνται μετά του πολιτισμού σε σχέση με την μετατροπή των μουσείων, των 5 μεγάλων μουσείων, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Και βάζει έναν προβληματισμό η Νάσια που θέλω να σας τον μεταφέρω με την ιδιότητα της επίκουρης καθηγήτριας μουσιολογίας. Δηλαδή, ξέρει το θέμα καλύτερα, νομίζω. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος. Μου λέει, μπορώ να μην μιλήσω? Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω για να πω πόσο πολύ διαφωνώ με τη μετατροπή των μουσείων σε επιχειρήσεις. Το γιατί το είπες και εσύ, το είπαν και οι μακροσκελείς ανακοινώσεις των δυσυνδικαλιστικών σωματείων του χώρου. Δεν μπορώ ωστόσο να μην κάνω μια μικρή επισήμανση, λέει η Νάσια. Εγώ υπερασπίζομαι το δημόσιο χαρακτήρα των μουσείων και αυτός δεν εξασφαλίζεται με το να είναι και να παραμείνουν κρατικά. Ναι, δεν θέλω να αποφασίζει ένας τουριστικός πράκτορας, ούτε ένας πλούσιος χορηγός, το τι θα εκτεθεί στο μουσείο. Αλλά δεν θέλω επίσης να αποφασίζει μόνος του ένας υπουργός με βάση τις περιπολιτισμού αντιλήψεις του. Όπως δεν θέλω και να αποφασίζει μόνος του ένας προϊστάμενος μιας υπηρεσίας, αντιμετωπίζοντας τις αρχαιότητες σαν ατομική του ιδιοκτησία. Και θα μπορούσα να πω πολλά για τον αρτηριοσκληρωτικό και ιεραρχικό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αρχαιολογική υπηρεσία. Για το πώς υποτιμά σε βαθμό εξευτελισμού πολλές φορές όσους αρχαιολόγους δεν είχαν τη δυνατότητα, παρά τις σπουδές και την επιστημοσύνη τους, να τρυπώσουν από μια μικρή χαραμάδα κάποιου ΑΣΕΠ στους κόλπους της. Πολλά για το πώς δεν δίνει κανένα δικαίωμα λόγου, η αρχαιολογική υπηρεσία εννοεί, πόσο μάλλον έργου, για την αρχαιότητα σε όσους δεν εντάσσονται στους υπηρεσιακούς καταλόγους. Και για να πάω λοιπόν πιο συγκεκριμένα στα μουσεία, δεν θέλω ένα μουσείο παράρτημα και συνήθως πάρεργο της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Θέλω ένα μουσείο που θα έχει ως πρώτη προτεραιότητα το να πει ιστορίες που έχουν σημασία για τον σύγχρονο πολίτη, που σχετίζονται με αυτά που τον απασχολούν σήμερα, που του δίνουν δικαίωμα λόγου πάνω σε αυτό το κοινό μας παρελθόν. Τα μουσεία δεν υπάρχουν επειδή υπάρχουν αρχαία πράγματα. Έχουν λόγο ύπαρξης μόνο εφόσον αξιοποιούν τα αρχαία πράγματα για να καλύψουν μια σύγχρονη κοινωνική ανάγκη. Θέλω ένα μουσείο που με συνείδηση του πολιτικού του ρόλου να αποφασίζει κάθε μέρα ποια στάση θα κρατήσει απέναντι σε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και να μην αναπαράγει μονότονα το εθνικό μας ιδεολόγημα όταν εμείς χτίζαμε Παρθενώνες, οι άλλοι τρώγαν βελανίδια. Ένα μουσείο, μου λέει η Νάσια, που θα πάλετε από ζωή, που θα προκαλεί ερωτήματα, ανησυχίες, οργή και όχι έναν βαρετό και σε τελευταία ανάλυση αντιδραστικό θαυμασμό που τον προκαλεί μια θολή και κτημένη εθνική ταχύτητα. Θέλω ένα μουσείο που να κρίνεται και άρα ένα μουσείο που να δίνει τα εφόδια στην κοινωνία ώστε να μπορεί αυτή να το κρίνει. Θέλω επίσης ένα μουσείο που για να το κάνει αυτό να στηρίζεται στις σύγχρονες εξειδικευμένες γνώσεις και απόψεις που καλλιεργούνται συστηματικά από ένα φάσμα επιστημονικών που δεν είναι μόνο αρχαιολόγοι. Με άλλα λόγια, πιστεύω ότι η απάντηση στο αναμενόμενο έκτρωμα της κυρίας Υπουργού δεν είναι η λυσαλέα προσκόλληση στο σημερινό ελληνικό αρχαιολογικό μουσείο, αλλά η διεκδίκηση ενός άλλου, που δεν θα προκύψει από υπηρεσιακές βελτιώσεις, αλλά από ριζικές ανατροπές. Αλλά μετά από 20 χρόνια δουλειάς πάνω στο αντικείμενο, φοβάμαι ότι κόκκινο μουσείο είναι μόνο αυτό που καίγεται. Έχει κανείς σπίρτα πάνω του, μου λέει η Νάσια. A donkey's life is a lonely life, walking the streets in the rain. There ain't no pill in a doctor's book, a cure to lonesome pain. Κρατήστε και ένα αριθμητικό δεδομένο. Από τις 735 οργανικές θέσεις που προβλέπει ο νόμος για τα μουσεία, αυτά που γίνονται νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, υπάρχει ένας μουσιολόγος στις 735 οργανικές θέσεις και άλλοι 9 αρχαιολόγοι με ειδίκευση στη μουσιολογία, μου λέει η επίκουρη καθηγήτρια μουσιολογίας, γιατί είναι ακριβώς αυτό το θέμα της, η Νάσια. Αλλά αυτό μάλλον δεν αποτελεί πρόβλημα. Αν ήταν, θα το στείλιτευε και η ανακοίνωση των σωματείων. Νάσια, δεν έχω να προσθέσω τίποτα όπως καταλαβαίνεις αυτά, ή μάλλον το μόνο που θα έλεγα ως συμπέρασμα είναι ότι τελικά εδώ που έχουμε έρθει και για πάρα πολλά θέματα, ναι, προφανώς η αρχαιολογική υπηρεσία σε πολλά ζητήματα και ειδικά στον χώρο της αρχαιολογίας υπάρχουν αγκυλώσεις, υπάρχουν κλίκες, υπάρχουν τα... θυμάσαι ίσως την υπόθεση με τους ξεναγούς και τους αρχαιολόγους και το πόσο ένας θέλει να βγάλει το μάτι του άλλου. Ωστόσο, όταν έρχεται η επίθεση, αυτή τη στιγμή έχεις μια επίθεση που λέει ότι το μουσείο στην ουσία γίνεται ιδιωτικό. Και ξέρεις, αυτή την επίθεση δεν έχεις πολύ περιθώριο εκεί πάνω να πεις ωραία ρε παιδιά να το αλλάξουμε, αλλά ελάτε να δούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Νομίζω ότι είναι μια μορφή άμυνα στο να πεις κάτω τα ξερά σας από τα μουσεία. Ειδικά όταν βλέπεις γύρω-γύρω την κατάσταση, συλλογή Στέρν, συλλογές Μητσοτάκη, το παιχνίδι που γίνεται με τα αρχαία, με τους δανεισμούς, με τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Νομίζω η επίθεση είναι ακόμα και με τα τσιμεντώματα του Παρθενώνα. Η επίθεση είναι τόσο συνολική που δυστυχώς την απόλυτα σωστή κουβέντα και τον απόλυτα σωστό προβληματισμό που βάζεις στο μήνυμα αυτό δεν έχουμε και από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε και ποτέ. Μπορεί να έρθει αριστερά και να τα αλλάξει τα πράγματα. Τι λες, ποιος ξέρει. We'll be right back. Μυτιλήνη θα μείνω και στον Φώτη που μου στέλνει την είδηση για τον θάνατο του Τούρκου στρατιώτη που σκότωσε τον Σολομό Σολομού στην Κύπρο το 1996. Ας μην τους ξεχνάμε, είναι και αυτοί τμήματα της καλά κρυμμένης ιστορίας που σαφώς και δεν διδάσκεται. Πιθανώς εντέχνος να αποκρύπτεται κιόλας, μου λέει ο Φώτης. Πιτσιρικάς υπολοχαγός ήμουν τότε που εκτέλεσαν τον Σολομό Σολομού την ημέρα της κηδείας του Τάσου Ισαάκ στις 14 Αυγούστου 1996. Προσωπικά και λόγω της ιδιότητάς μου τότε ήταν που είπα ότι αν είναι να κάνω σωστά τη δουλειά που διάλεξα θα την κάνω όσο καλύτερα μπορώ για κάτι τέτοιους τύπους με τσιγάρο στο στόμα όπως ο Σολομού ή καβάλα στη μηχανή σε απόσταση αναπνοής από τους Τούρκους απέναντι όπως ο Ισαάκ. Ελπίζω 27 χρόνια μέχρι που έφυγα να το κατάφερα. Ούτε για τα αστέρια στον ώμο, ούτε για τους αρχηγούς ΓΕΘΑ, ούτε για κάτι κοντοκουρεμένους ψευτόμαγκες μπατριώτες, μου λέει ο Φώτης. Επίσης μου λέει, επειδή ασχολούμαστε με τον πολιτισμό τώρα τελευταία και πολύ σωστά είχες αναφέρει ότι ο πολιτισμός παράγεται στα δύσκολα, βάλε αν θες μου λέει και το τραγούδι του Άλκη Αλκαίου από τον μεγάλο Δημήτρη Μητροπάνο. Τότε το έγραψε για αυτούς τους τύπους, για τον Σολομού και για τον Ισαάκ, αλλά και για τον Χριστόφορο Μαρίνο. Προφανώς το πάντα γελαστή. Εννοείς εδώ στην Ελλάδα. Πιθανόν να κάναμε την ίδια παράλληλη σκέψη, γιατί αυτοί οι δύο δημιούργησαν ένα αριστούργημα. Αυτή είναι ο πολιτισμός μας και όχι τα τσιμέντα του Παρθενώνα, ούτε τα μουσεία à la carte, ιδιωτικές επιχειρήσεις, μου γράφει ο Φώτης. C'è lo che ci guarda da lassù. Parla più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità. E un altro amore mai più grande esisterà. Insieme a te io resterò. Sempre così, parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi tuoi dentro di me. Nessuno sa la verità. È un altro amore mai più grande. Αυτό εδώ λοιπόν είναι αυτό που ζήτησε ο Φώτης και με αυτό θα σας αποχαιρετήσω. Καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε και θα τα πούμε από Δευτέρα. Να προσέχετε. Της νύχτας η αμαρτωλή και της αυγής η μονή θέλουν βαρίζε υπέκικο και νευρικό τιμόνι. Σε τόπους τριγυρίζουνε σβησμένους από το χαρτί για μια σταγόνα ουρανό, για μια αγάπη σκάρτη. Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη, στα τρελά τους όνειρα δοσμένη, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή και γελασμένη. στα νιάτα μας διαδρομή Αθήνα, Σαλονίκη. Μια πόλη χτίσαμε μαζί κι ακόμα ζω στο νίκη. Έπεσα να σ' ονειρευτώ σε ψάθα από φιλίρα. Κοίτα πως βγάζει νύχτα φως και το στράκο πορφύρα. Όσοι με το χάρο γίναν με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένη, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή και γελασμένη. Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Τους όνειρα δοσμένη, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή και γελασμένη. Panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end of love.